ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज दोपहर हम ओ हे वैष्णव ठाकुर कीर्तन का व्याख्या करने में श्री उपदेशामृत के प्रथम चार श्लोक पाठ किया। उपदेशामृत श्रील रूप गोस्वामी पाद का स्तवमाला श्लोक संचयन में है। कथित है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक बार पुरी धाम में समुद्र के किनारे में चलते हुए घुमा के ये ग्यारह श्लोक पाठ किए उनका श्रीमुख से विगलित हुई इस स्तोत्र स्तोत्र नहीं और श्लोक उपदेश उपदेशामृत में केवल ग्यारह श्लोक है जिसमें पूरा भजन का जीवन का वर्णन है क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है भक्ति करने में एकदम शुरुआत से सर्वोच्च स्तर तक। तो प्रथम श्लोक आज सुबह हमें पाठ किया वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर फस्तो वेगम एतम वेगम यो विषहेत धीर सर्वम अपीमं पृथिवीं सशिष्यात्। छे वेग का दमन करना चाहिए भक्ति जीवन में क्योंकि भक्ति साधना करने के लिए मन और सब इंद्रियों ठंडा होने चाहिए और दूसरा श्लोक छह प्रकार के अभ्यास जिससे भक्ति विनष्ट होते अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जन संघ लौल्यम छभ्य भक्ति विनश्यति। और तीसरा तीसरा श्लोक छह प्रकार के अभ्यास जिनसे भक्ति की प्रसिद्धि होती है उत्साह निश्चय धार्य तथा कर्म प्रवर्तन संग त्याग सतो वृद्धि सद्भ्य भक्ति प्रसिद्धि। और चतुर्थ श्लोक छह प्रकार के प्रीति लक्षण तो कैसे भक्तों आपस में व्यवहार करते जिससे आपस में प्रीति रस बढ़ते हैं। तो ये चार श्लोक हम आज सुबह थोड़ा चर्चा की और उसके बाद पंचम श्लोक तीन स्तर के भक्तों से कैसे व्यवहार करना है तो सभी भक्तों को सम्मान देना है मन में जो हरि नाम करते लेकिन दीक्षित नहीं है तो ऐसे भक्त को मन में सम्मान देना है जो दीक्षित है तो उनको प्रणाम करना है और वो भक्त से मैत्री भाव से मित्रता व्यवहार करना है और उत्तम भक्त जो निंदादि दोषों निंदादि शून्य जो पूरा शुद्ध है शुद्ध भक्तों की पूरी तरह उनकी सेवा करना और आत्मसमर्पण करना ऐसे। तो मैं संक्षेप में कहता हूं, छह नंबर तो भक्तों का चरित्र में दोष नहीं देखना, अदोषदर्शी होना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि वैष्णव चरित्र सर्वदा सर्वदा पवित्र, जी निंदे हिंसा करे भक्ति विनोद न संभाषे थारे, दूर ताके मोन करे। तो वैष्णव की दोष, जन्म दोष या शारीरिक दोष या व्यवहार में दोष, वो सब नहीं देख, क्या देखना है, साधु रेव संबंध। वो भक्त जो पूरी तरह प्रयास करते है कृष्ण सेवा करना, भगवान कृष्ण गीता में ऐसे भक्त के बारे में कहते हैं कि श्लोक क्या है, आप ही चे सुदुराचारो, सुदुराचारी होते हुए भी बजते माम अनन्य भाग। जो भक्त मुझको अनन्य भक्ति करे, मतलब मन में वो उद्देश्य है भगवान की पूरी सेवा का, लेकिन सुदुराचार तो कैसे संभव है। जो भक्त है तो उनका चरित्र तो पूरा शुद्ध होना चाहिए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं साधु रेव समन्तव्य, तो साधु है वो, साधु है कैसे साधु है, यदि व्यभिचार व्यसन वो सब करते, क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य है कृष्ण सेवा करना, तो पूर्वाभ्यास पूर्व संस्कारों से प्रभावित होने से यदि कभी कभी कुछ छुट्टी करते तो उसको नहीं देखना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते साधु रेव समन्तव्य सम्यक क्षिप्रम भवति धर्म आत्मा। तो यही देखना चाहिए कि मेरे भक्त तो पथ पर है, तो कभी कभी पथ से थोड़ा भ्रष्ट आगा हो तो वो तो नहीं देखना चाहिए। लेकिन यदि कोई इस वचन लेके ही सोचते है कि ठीक है मैं भक्ति करूंगा और साथ साथ व्यभिचार करूंगा और मैं साधु होऊंगा ऐसे, तो वो भक्ति नहीं है, ये वो कपटी है। ये सब विषय बड़े हैं, मैं संक्षेप में कहता हूं। और सत्वा श्लोक में उपदेश अमृत, तो नाम भजन से कैसे हृदय शुद्धि होती है। पहले भक्ति साधना, तो प्रथम अवस्था में हरि नाम लेने से इतनी सी रुचि नहीं होती है, लेकिन किंद्वादुरार अनुदिनम खलु साई वजुष्ट, साधना का व्रत होना चाहिए, संकल्प कि हर रोज मैं हरि नाम करूंगा। तो यदि हम ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे नाम से रुचि आएगी हृदय में। और आठवा भजन प्रणाली, तो कैसे भक्ति करना है और धीरे धीरे योग्य होना। ब्रजवासियों का आदर्श भक्ति के अनुसार भक्ति करना, तो नवम भगवान के धामों का तारतम्य, सर्वश्रेष्ठ है श्री राधा कुंड, तो वैकुंठ है, मथुरा है, वृंदावन, गोवर्धन और सर्वोत्तम है राधा कुंड। फिर भक्तों का तारतम्य और श्रेष्ठ भक्त है श्री राधा, और 11वां श्लोक में भजन पद भाग्य भाग्य होने इस भजन पद में आना। तो प्रथम श्लोक में हम थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हमारा लक्ष्य है प्रेम भक्ति, राधा कुंड निवास, राधा की सेवा। ये सब संभव है चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी की कृपा से। और इस यात्रा जैसे आप सब अलग अलग देशों से यहाँ आए हैं यात्रा करके, तो हम सब यात्रा पर है, शिमला से या चंडीगढ़ से या झारखंड से, इस भौतिक जगत से हम यात्रा करते हैं। और हम कहाँ जाना चाहते हैं? वृंदावन, वृंदावन धाम। तो कैसे जाना वृंदावन? तो यहाँ से टैक्सी बुक करके तो कितना घंटा लगेगा? 10 घंटा, 12 घंटा लगेगा। ऐसे हम जा सकते हैं, लेकिन वास्तविक व्रज धाम प्रवेश कैसे होते? विषय छड़िया कबे शुद्ध होबे मन तबे हम हेरेबो श्री वृंदावन। विषय मतलब इंद्रिय सुख, इंद्रिय तर्पण की इच्छा छर के मन शुद्ध होगा, फिर हम वास्तविक व्रज दर्शन कर सकते। शुद्ध हबे मन, मन शुद्ध होने चाहिए। भक्ति क्या है? भक्ति मन का विषय है नहीं। मन तो अभी सबका मन तो इंद्रिय सुख कि इच्छांगमय थनमय है। और भक्ति क्या है? मन मना भव मद भक्त सवाय मन कृष्ण पदारविंद। तो मन कृष्ण और कृष्ण की सेवा में लगाना, उसको भक्ति बोलते हैं। और इस उपदेश अमृत का प्रथम श्लोक में पांचो वेगम मानस क्रोध वेगम, तो ये सब वेग का केंद्र बिंदु क्या है? मन। इंद्रिय तर्पण की इच्छा वो भौतिक भावसागर में बंधन का कारण है, इंद्रिय सुख की इच्छा। और सब इंद्रियों के केंद्र बिंदु मन, मन है नहीं? तो यदि हम मन को खींच के कृष्ण के चरण में रख सकते, वो हमारा काम हो गया। इतना आसान नहीं है। आसान है कि नहीं? एक बार मैं कई बार वो सुना था श्रील प्रभुपाद का एक प्रवचन अंग्रेजी में मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैशसी सत्यं थे प्रतिजाने प्रियोसि मे। इस श्लोक को प्रसिद्ध श्लोक श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मुझको नमस्कार करो और मेरी पूजा करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे। मैं वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक पाठ किया और प्रभुपाद का प्रवचन का शुरू ऐसे था, सो ऑलवेज थिंक ऑफ तो सदैव कृष्ण का चिंतन करो. व्हाट इज द डिफिकल्टी, इसमें कठिनाई क्या है. और सभी भक्त श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति में जब प्रभुपाद कहते हैं कठिनाई क्या है, तो सब भक्त ऐसे कठिनाई नहीं है. यदि हम प्रभुपाद की सानिध्य में है तो कुछ कठिनाई नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद सदैव कृष्ण का चिंतन में निमग्न रहते हैं. तो शुद्ध भक्तों के लिए जैसे हमारे लिए कृष्ण का सदैव चिंतन करना हम कठिन जैसे लगते, क्योंकि अनादि काल से हमारा विपरीत प्रकार का संस्कार है. तो उसी प्रकार शुद्ध भक्तों के लिए कठिन है कृष्ण का विस्मरण करना. कठिन नहीं है, असंभव है. जैसे गोपियां भगवत का दशम स्कंध में है कि गोपियां तो आपस में चर्चा की कि हम हमेशा कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कहते हैं, लेकिन वो कृष्ण तो हमको खाली कष्ट देते हैं, तो अच्छा हो हम कृष्ण को छोड़ देगा और हम कृष्ण के बारे में और कुछ भी नहीं कहेंगे और कुछ चिंता नहीं करेंगे. और सभी गोपियां तो ऐसे संकल्प किया, तो कृष्ण हम निकाल दे हमारे जीवन से, लेकिन संभव नहीं था उनके लिए. तो उपदेश अमृत के उपदेशों पालन करने से मन में वो विपरीत रुचि जो है उसको सुधार करना चाहिए. कठिन है लेकिन संभव है. भक्ति साधना हम करते हैं इसी विश्वास से कि यदि हम करेंगे तो जरूर भगवान हमको सहायता करेंगे. आज सुबह भी इसके बारे में हम थोड़ा सा बोला, आशा बंध, आशा बंध. कोई आशा बंध इस शब्द का मतलब बोल सकते हैं? आज सुबह सब उपस्थित नहीं थे. आशा बंध भाव भक्ति के एक लक्षण है. आशा बंध का मतलब विश्वास है या आशा है कि मैं अति अयोग्य होते हुए भी मैं प्रयास करता हूं भक्ति करने, और अच्छी तरह नहीं करता हूं, पूरी तरह नहीं करता हूं, फिर भी मैं प्रयास करता हूं. और मेरा विश्वास है कि यदि मैं आंतरिक भाव से प्रयास करता हूं तो जरूर भगवान मुझको मदद करेंगे. कि मैं अयोग्य हूं साधना करने के लिए, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में कि वो श्लोक क्या है, ददामि बुद्धि योगम तम तेषाम सतत युक्तानं भजतं प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते. तो वो भक्त जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते है, तो वो ऐसे भक्त को मैं यथार्थ बुद्धि देता हूं जिसे वो मेरा पास आ सकते. तो शायद हम सोचेंगे कि मेरा मन नहीं प्रीति नहीं है, तो प्रीति है. सब जो भक्ति करते हैं तो प्रीति से ही करते हैं, नहीं तो प्रीति तो पूरी नहीं होते, लेकिन प्रीति तो है सब. भक्ति भक्ति का मतलब क्या है? प्रीति, प्रीति की बात है नहीं. कुछ लोग भक्ति करते हैं वो प्रीति से नहीं है, वो तो भक्ति नहीं है, वो भक्ति प्राय है. चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति नार्जना अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतार्षभ. चार प्रकार के लोग भक्ति करते, वो तो भक्त भक्ति नहीं है क्योंकि उसमें स्वार्थ का विचार है। हे भगवान मैं दुखी हूं तो मुझको दुख से बचाओ, और हे भगवान मैं गरीब हूं मुझको पैसा दे दो, या ये दो प्रकार कि लोग भक्ति करते हैं। वो भक्ति नहीं लेकिन उसमें थोड़ी सी भक्ति होती है, और ऐसे लोग यदि शुद्ध भक्तों से ठीक संगति मिलते हैं तो पूरी भक्ति भावना से युक्त हो सकते हैं। और जिज्ञासु ये भक्ति क्या है ऐसा लगता है तो कुछ अच्छा है, और ऐसे भक्ति में आते हैं। और ज्ञानी जो शुरुआत से ही जानते है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और उस प्रकार भक्ति करते वो वास्तविक भक्ति करते। तो ऐसे भक्ति में प्रीति है कम से कम थोड़ी सी, इसलिए हम करते। और विश्वास है कि यदि हम भक्ति करेंगे साधना भक्ति, किंतु आदुरा अनुदिनम खलु साई वशिष्ट स्वादी अनुदिनम, प्रतिदिन यदि हम श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन ये सब करेंगे तो धीरे धीरे वो सब मल जो मन में है तो निकाल जाएगा, और विषय चर्य कभी शुद्ध मन शुद्ध होगा, फिर हम योग्य होंगे पूरी भक्ति करना, व्रज भक्ति करना। तो प्रीति क्या है और भौतिक आसक्ति क्या है, ये सब मन में असर है। तो मन की स्थिति उसको विचार करना चाहिए। मनस क्रोध वेगम, मन में क्या है, तो कुछ परमार्थवादी का प्रयास है मन में क्या है इस प्रश्न को कुछ नहीं उत्तर देना, मन को खाली करना। जैसे योग सूत्र में द्वितीय सूत्र में योग पतंजलि योग शब्द की परिभाषा देते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति मतलब मन हमेशा चलते रहते उसको बंद करना। तो शुरुआत से वो योग क्या है योग सूत्रों में तो उसके बारे में अपसिद्ध हम देते, क्योंकि योग का मतलब युक्त होना, तो वास्तविक योग नहीं है मन को निकाल उस पूरा निकालना शून्य खाली करवाना। तो मन सवाय मन कृष्ण पदार, मन श्री कृष्ण के चरण में रखना, वो परम योग है। लेकिन कठिन कठिन है, हम कठिन ऐसे लगते क्योंकि चंचलं हि मनः कृष्णः प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। अर्जुन जो परम योगी है, परम योगी अर्जुन, अर्जुन का प्रस्ताव था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं संसार त्याग करूंगा, योगी बन जाऊंगा। और भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए कि मैं तुमको भगवद गीता कहता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, भक्त भक्तों से मैं सखा चैती रहस्यम ही उत्तम। और परम योगी कौन है, योगी नाम अभी सर्वेशम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। श्रेष्ठ योगी वो योगी जो हृदय के अंदर से पूरी श्रद्धा से कृष्ण की भक्ति करते हैं तो अर्जुन परम योगी है। उस प्रकार तो योग व्यायाम आसन वो सब नहीं करते, संसारी जैसे है अर्जुन, लेकिन परम योगी है क्योंकि उनका मन सदैव कृष्ण का चिंतन में निमग्न रहता है। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग की पद्धति का वर्णन किया जिसका उद्देश्य है मन को खाली करना या मन को एकाग्र करना और अर्जुन की आपत्ति थी चंचलं हि मनः कृष्ण, तो मन अति चंचल रहते तो हवा जैसे दमन करना कठिन है या उससे और भी कठिन है मन को स्थिर कर। यदि किसी व्यक्ति किसी प्रकार से हवा को दमन कर सकता वो बहुत बड़ा काम होता, लेकिन उससे कठिन है मन को दमन करना, वो अर्जुन का प्रस्ताव था। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को पता है कि सही बात है जो तुम बोलते हो, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन शकुंतया वैराग्येन गृह्यते। सही बात है भगवान कृष्ण बोले कि मन का दमन करना बहुत कठिन है लेकिन संभव है, कैसे? अभ्यास और वैराग्य से। तो सभी आशाएं कामनाएं सब मन में है, मन अहंकार बुद्धि तीनों मिलके चित्त बहुत है और चित्त में अनादिकाल से बहुत बहुत संस्कार है और ये सब संस्कार चित्त में बहुत गहरे में है, उससे सूक्ष्म सूक्ष्म कामनाएं है और कभी कभी ये सूक्ष्म कामना व्यक्त होते हैं। योग अभ्यास करने के बीच में हो सकते हैं, जैसे प्रसिद्ध है कि वो विश्वामित्र मुनि तो योग अभ्यास करने से मन को पूरा स्थिर किया है, लेकिन एक बार वो मेनका की नूपुरों से ध्वनि सुने से वो संस्कार जो ऐसा लगता था तो पूरा दमित हो गया उनका मन में, वो मन जो पूरा स्थिर दमित हो गया, लेकिन बहुत गहरे में वो भौतिक मैथुन की कामना थी और वो नूपुर ध्वनि सुने से वो बहुत गहरा सूक्ष्म कामना व्यक्त हो गया है। तो मन को दमन करना बहुत कठिन है, बहुत बहुत कठिन। और मन का दमन करने के लिए और प्रयास कर वो ये सब हिमाचल हिमालय में अनादिकाल से योगियां जाते हैं और बहुत तपस्या करते हैं, किस लिए? मन को दमन करने के लिए। तो हम तो वैसे नहीं करते, हम इतना बड़ा तपस्या नहीं करते और उसलिए हम समर्थ भी नहीं है, तो कैसे हम मन का दमन कर सकते। योगी अंग तो बहुत कठिन साधना करने से मन का दमन करते, और कठिन साधना करके भी तो कभी भी संभावना है, जैसे विश्वामित्र कभी भी पतन हो सकते। इससे योग्य अंग तो हिमालय के गुफा जाते, क्योंकि कोई सुंदरी नारी वहां नहीं जाते। और ओ लंबी जटा रखते हैं, दाढ़ी में भी जटा, और ऐसे नंगरा देखते हैं, जिससे वो किसी नारी उसको देखते ही तो भाग जाएगी। जैसे वो आकर्षणीय नहीं होगी। तो हम तो ऐसे नहीं करते, तो कैसे हम मन को दमन कर सकते। वास्तव में हमारी पद्धति अलग है। वो क्या है? भजहुरेम, अभी हम इस भजन गए हैं, भजहुरेम श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। तो हमारी पद्धति यही है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। भक्ति साधना करने से वो मन का दमन करना, वो जो बहुत बहुत कठिन प्रयास है, भक्तों आसानी से करते। एक्चुअली मन का दमन करना वो हमारा प्रयास नहीं है। सवाई मन कृष्ण पद अरविंद यो हो, मन कृष्ण के चरण में रखना, कृष्ण सेवा। जैसे भौतिक भोग अभिलाषी लोग तो हमेशा अलग अलग योजना सृष्टि करते हैं, तो कैसे मैं और ज्यादा पैसा कमाऊंगा और बड़ा मंजिल बनूंगा और उसमें मैं ऐसे बहुत बड़ा अमीर होऊंगा। तो ऐसे हमेशा मन में अलग अलग योजनाएं सृष्टि करते हैं भौतिक सुख के लिए, और इस प्रकार बड़ा मूर्ख होते। और भक्तों उस प्रकार वैरागी नहीं होते। जो बुद्धिमान है देखते है कि वो लोग तो सामान्य लोग तो प्रयास करते, सभी प्रयास करते भौतिक सुख के लिए, लेकिन सुख से दुख होते। यही संस्पर्श जा भोगा दुख है योने एवते आद्यंतवंत होते न तेषु रमते बुद्धः। इंद्रिय सुख क्या है? दुख, दुख का जनक है। सुख का मन में सुख का चिंतन से दुख होते, और योजना करना उससे भी दुख होते, और इंद्रिय सुख अनुभव करने में कुछ सुख है, लेकिन परिणाम से दुख होते। यथादग्रे राजसिक सुख, उसके बारे में विषयेन्द्रिय संयोगम यथादग्रे मिथोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मितम। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते वो इंद्रिय सुख क्या है? राजसिक सुख। वो क्या है? विषयेन्द्रिय संयोगम, इंद्रियों भौतिक विषयों का संयोग से, जैसे अंकों से हम क्या देखना चाहते, सुंदरी रूपवती नारी देखना चाहते हैं, और जीभ से अलग अलग स्वादु चीजों को लेना चाहते, तंबाकू, गुटखा और पकौड़ी, हलवा, वो सब। यदि हम सात्विक चीजों में, यदि हम जीवा जीव का सुख के लिए अनुभव करना चाहते, वो भी राजसिक सुख है, और कान से हम अलग अलग संगीत सुनना चाहते अपना सुख के लिए, और वो सुख क्या है, मन में है। तो इंद्रिय सुख से हम ऐसे अच्छा अच्छा लगते, लेकिन भौतिक जगत के नियम इतना कठोर है कि वो सुख जो हम अनुभव करते हैं उसका परिणाम होते ही दुख। ये भौतिक जगत का नियम है। तो नथेषु रमते बुद्धः, बुद्धिमान लोग देखते हैं कि भौतिक जगत की स्थिति ऐसी है, तो लोग प्रयास करते सुखी होना लेकिन दुख मिलते और इससे वैरागी होते। तो मैं हिमालय पर्वतों के गुफा में योग साधना करता हूं, कुछ भी मन में और शरीर से भी कुछ भी सुख नहीं है, सुख एकदम बंद करो, वो उनका प्रयास है, जिससे उनकी इच्छा है कि इस प्रकार ब्रह्म सुख मिलेंगे, आध्यात्मिक सुख मिलेंगे। लेकिन भक्तों वो सब तो नहीं करते, वो जैसे आप जो अभी उपस्थित है, आप सब भक्ति योगी है, और ज्यादातर आप गृहस्थी है, नहीं तो कैसे आप योगी हो सकते। यदि किसी व्यक्ति घर वापस आके तो बीवी को कहते हैं, तो मैंने संकल्प किया कि मैं योगी हूंगा, तो बीवी क्या कहेंगे? शायद कहेंगे ठीक है, तो हम डिवोर्स करेंगे, मेरा बॉयफ्रेंड से मैं दूसरी बार शादी, तीसरी बार शादी करूंगी। सामान्यतः यही बात से वो नारियों बहुत भयभीत होते। यदि कोई आदमी भक्ति करते है तो ऐसा होते है सामान्यतः कि पत्नी ओंग डरती है, ओ मेरा स्वामी सन्यासी बन जाएगा, ये मैं क्या करूंगी। लेकिन भक्ति में सन्यास लेने का जरूरत नहीं है। जो घर में भक्ति करते हैं वो ऐसे योगी तपस्वी से बड़ा है, क्योंकि भक्ति योग जिसमें अधिक तपस्या नहीं है वो श्रेष्ठ योग है। योग शब्द से हम क्या सोचते, आजकल योग वो शब्द सुनने से हम सोचते व्यायाम करना, जैसे कितने दिन पहले, दो तीन पहले दूसरी इंटरनेशनल योग डे था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और भारत में और भारत के बाहर बहुत से लोग तो ऐसे समावेश हुए, तो योगासन किया। तो योग तो खाली शारीरिक स्वस्थता के लिए नहीं है, योग का मतलब आध्यात्मिक, आध्यात्मिक प्रयास है। तो वो योग क्या है, लोग सोचते हैं वो योग का मतलब ऐसा है तो बहुत बड़ा तपस्या करना। लेकिन योग शब्द का मतलब युक्त होना, योगो युक्तो मनीय ब्रह्मा, ब्रह्म परम सत्य से युक्त होना योग है। और ये सब आसन करना, तपस्या करना, ये सब आध्यात्मिक सीढ़ी पर एक सोपान है, और उत्तम सोपान है भक्ति। तो इसलिए जो उत्तम सोपान पर है उनके लिए वो सब कठोर तपस्या करने का जरूरत नहीं है, क्यों योग है युक्त होना परम ब्रह्म के साथ, और परम ब्रह्म कृष्ण है, इसे वो सब तपस्या करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि भक्तों भक्ति करने से आसानी से मन का दमन करते, दमन करना ऐसे नहीं है, उनका मन सदैव कृष्ण की सेवा में लगाते। जैसे भौतिक भोग विलासी जन हमेशा अलग अलग प्रकार का चिंतन करते हैं, तो कैसे मैं सुखी होऊंगा इस भौतिक जगत में। और भक्तों मन में योजना करते हैं तो मुझे शिमला जाना है, श्रवण कीर्तन शिविर में शामिल होने के लिए, और इसलिए मुझे थोड़ा प्रबंध करना है, और ऐसे ऐसे तो प्रबंध करना है, तो मैं बस से जाऊंगा और टिकट काटना है। तो वो सब तो साधारण भोग विलासी जन का व्यवहार जैसे है। तो सामान्य लोग भी शिमला जाते हैं हॉलिडे के लिए, पहाड़ों का देखने के लिए। तो आप सब यहाँ है तो पहाड़ भी आप देखते हैं, लेकिन उसलिए आप नहीं आए हैं, आप यहाँ आए श्रवण कीर्तन करने के लिए। तो आप जो करते हैं वो सामान्य जनता लोग का प्रयासों जैसे है, लेकिन आपका उद्देश्य शुद्ध है। आपका उद्देश्य है कृष्ण की प्रीति। तो इस प्रकार भक्तों का मन भक्ति करने का संकल्प से शुद्ध होते, और अभ्यास से धीरे धीरे मन तो और भी शुद्ध हो जाता है। तो फिर भी भक्ति करने में मन विचलित रहते हैं, नहीं ऐसा इतना आसान नहीं है कि हम एक बार मन कृष्ण भक्ति में स्थिर करेंगे। हम संकल्प कर सकते हैं कि मेरे जीवन में मेरा और कोई अभिप्राय नहीं है, केवल भक्ति करना मेरा जीवन का लक्ष्य है। वो संकल्प करना आत्म निवेदन बोलते, दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण। तो वो संकल्प कि मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य कृष्ण भक्ति करना, उसको आत्मसमर्पण बोलते। तो फिर भी संकल्प करके भी मन हमको अलग अलग प्रकार प्रस्ताव देते हैं। मन तो खाली एक बार बोलने से तो मैं भक्ति करूंगा, तो उससे मन स्थिर नहीं होते। और वास्तव में जो भक्त जो संकल्प करते माया से मुक्त होना, वो पूरा कृष्णाश्रित होना, तो ऐसे भक्त को माया देवी विशेष आक्रमण करते हैं। माया देवी की दो वृत्ति है, ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं है। आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका तो उनके लिए लगाओ, वो धूप उस तरफ जाते हैं, थोड़ा सा तपस्या सहना पड़ेगा, पर्दा लगाना से सहन का जरूरत नहीं होगा। तो आवरणात्मिका शक्ति से, आवरणात्मिका वृत्ति से क्या होता है, यया समोहिता जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्। तो सब लोग, सब जीव इस भौतिक संसार में माया का आवरण में है, मतलब उनकी चेतना पूरा आवृत है, तो नहीं जानते मैं कृष्ण का दास हूं, मैं आत्मा हूं। तो जो भी स्थिति में है वो जीव उससे आत्म परिचय करते और उसको स्वाभाविक जैसे मानते। जैसे एक जीव खुद का शरीर में है, तो जितने भी खुद को कहना तो तुम खुद नहीं हो, तुम कृष्ण का दास हो, तो खुद तो एक्चुअली आत्मा है, लेकिन खुद जैसे व्यवहार करेगा क्योंकि ऐसे स्वभाव मिला कर्म फल के अनुसार। मनुष्य जीवन में थोड़ी सी बुद्धि है जिससे मनुष्यों वो आत्मा जो मनुष्य शरीर से आवृत है वो आत्मा समझ सकते कि मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं भगवान कृष्ण का अंश हूं। लेकिन सामान्यतः तो लोग तो नहीं सोचते, तो माया से पूरा विमोहित रहते आवरणात्मिका वृत्ति से। और यदि कोई व्यक्ति प्रयास करते हैं वो माया का मोह से मुक्त होना, तो फिर प्रक्षेपात्मिका वृत्ति, माया की प्रक्षेपात्मिका मतलब तो फेंक देना, तो वापस फेंक देते हैं, तुम भौतिक संसार से कई बहा आना चाहते हो, बहा बहा बहा जत मैं फेंकते हो तुमको, कैसे अलग अलग ढंग से माया हमको अलग अलग आकर्षण देते हैं। तो ये माया देवी की सेवा है, माया देवी कृष्ण के भक्त है और माया देवी की सेवा है वो सब जीव जो कृष्ण बहिर्मुख है, जो कृष्ण की सेवा करना नहीं चाहते उनको मोह में रखना, और जो माया से मुक्त होना चाहते हैं, जो कृष्ण के पास वापस जाना चाहते हैं, तो ऐसे भक्तों को माया परीक्षा देती, तो तुम क्या सचमुच कृष्ण की सेवा करना चाहते हो ये, या कृष्ण भक्ति करते हो लेकिन स्वार्थ का उद्देश्य से, या करते हो लेकिन इतना गंभीरत्व से नहीं। माया इस प्रकार हमको विशेष परीक्षा देते हैं, तो इसलिए हम कभी कभी सुनते भक्तों जो नया है भक्ति मार्ग में, तो हमको कहते हैं कि पहले मेरा मन में वो गंदगी वो सब था, लेकिन भक्ति करने के बाद वो काम क्रोध लोभ इत्यादि तो बहुत बढ़ गए। कभी कभी कुछ भक्तों ऐसे बोलते, क्या है वास्तव में वो काम क्रोध लोभ इत्यादि जो मन में था वो था, लेकिन इतना प्रकट नहीं था। और भक्ति करना क्या है, वो प्रयास है माया का जेल से मुक्त होना। तो इसलिए वो जैसे जेल में वो गार्ड्स जो है, प्रहारी जो है, यदि कोई प्रयास करते जेल से मुक्त होना, एस्केप करना, तो कस प्रयास करते वो प्रिजनर बंदी को रखना, खींचना। तो इस प्रकार वो काम क्रोध लोभ जो सुप्त रूप मन में है, जो प्रकट नहीं था, तो व्यक्त होते, क्या है, माया की परीक्षा। तो भक्ति हम करते हैं, भक्ति शुद्ध है, लेकिन क्योंकि हमारे मन में अनादि काल से असंख्य सूक्ष्म कामनाएं हैं, इसलिए ये सब प्रकट होते और इस प्रकार मन विचलित रहते। फिर भी हमें भक्ति करने चाहिए और श्रवण कीर्तन करने से मन तो धीरे धीरे साफ होते। जैसे आज सुबह हम श्रील प्रभुपाद का कीर्तन बोरो कृपा कोयले कृष्ण अध मेरा प्रति वो कीर्तन गाए हैं, जिसमें श्रील प्रभुपाद का विश्वास, कैसे श्रील प्रभुपाद का विश्वास था कि भागवत का श्रवण करने से अयोग्य लोग योग्य होंगे भक्ति करने के लिए। नाष्ट प्रायेश भद्रेशु नित्यं भागवत सेव्या भगवत्युतम श्लोक भक्ति भवती नाष्ट की। भगवत श्रवण करने से हृदय शुद्धि होते हैं और इसलिए इस और कीर्तन करने से चैतो दर्पणम मार्जनम, श्रवण और कीर्तन से मन शुद्ध होते। इसलिए हमें सदैव श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। तो सबका अवसर नहीं है, जो कष्ट जो गृहस्थी जीवन में है, तो इसलिए कभी कभी आपको इस प्रकार श्रवण कीर्तन शिविर में आना है, जिसमें कम से कम 2, 3, 4, 5 दिन तो मन तो पूरा निमग्न रहेगा श्रवण और कीर्तन में। इंद्रियाणां हि चरतम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायोर्नावमिभाम्बसी। तो मन सब इंद्रियों का केंद्र है, केंद्र बिंदु। और इस गीता श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी एक इंद्रिया वो भौतिक विषयों से आकर्षित होने से तो मन तो पूरा विचलित हो जाते। प्राज्ञा का मतलब जो शास्त्र अध्ययन किया है, जो जानते हैं कि मन का दमन करना आध्यात्मिक जीवन में अवश्य है, तो ऐसे व्यक्ति का मन, ऐसे व्यक्ति भी उनका मन तो कभी भी विचलित हो सकते। और उदाहरण है वायुनाव में भाम बसो, जैसे नाव तो ज्यादा हवा से तो डूब जा सकते पानी में। तो इस प्रकार कभी भी मन, यदि मन हमारा मन हम किसी विषय इंद्रिय सुख का विषय यदि मन हम उसमें लगाते हैं तो बहुत तुरंत हमारे सब योग एकाग्रता तो पूरा नष्ट हो सकते हैं। तो ये सब उपदेश भगवद गीता में लगभग सभी उपदेश, सभी उपदेश एक दृष्टिकोण से हम बोल सकते कि सभी उपदेश तो मन के बारे में है। इसलिए भज हो रे मन श्री नंद नंदन, मन तो सभी इंद्रियों का केंद्र बिंदु है और किसी एक इंद्रिय यदि इंद्रिय सुख के पीछे जाते हैं तो मन वो इंद्रिय के पीछे जाता है और इस प्रकार सब योग साधना भजन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तो सभी इंद्रियों कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए भक्ति साधना है जिसे सभी इंद्रियों कृष्ण की सेवा में व्यस्त रहेगा। जैसे अम्बरीश महाराज सबाई माना कृष्णा पदारविंदयो हो, तो पहले अम्बरीश महाराज का संकल्प था कि मेरा मन कृष्ण में रखना चाहिए, वचांसी वैकुंठ गुणानुवानने, और उनका संकल्प था अभ्यास था कि कथा वो बात तो वैकुंठ कथा वैकुंठ कथा होगा कृष्ण और कृष्ण भक्ति के बारे में। तो इस प्रकार करो हर मंदिर मार्जन आदिशु उनके हाथों कर, तो भगवान का मंदिर मार्जन में उसी सेवा में लगाया और इस प्रकार उनके सब इंद्रियों नियुक्त किया भगवान की सेवा में, तो ये भक्ति योग बोलते हैं। और इससे मन शुद्ध होते ये पद्धति है, भक्ति योग एक पद्धति है। आज सुबह हम भाव भक्ति के बारे में चर्चा की और सामान्यतः भक्ति शब्द सुनने से ही लोग क्या समझते, एक भावना है, तो भावना है वो जिस वो सही है जिससे भावना शुद्ध होगी, इसलिए नियमित रूप से भक्ति साधना पद्धति पालन करना चाहिए। क्योंकि हम क्षुद्र जीव है और भगवान की माया शक्ति बहुत शक्तिमती है, तो यदि हम विचार करते हैं कि ठीक है मैं भक्ति करता हूं तो भक्ति तो भाव है, लेकिन हम नहीं जानते तो शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव में क्या पार्थक्य क्या है। तो ऐसे हम भक्ति पथ पर विभ्रमित होंगे, जैसे आजकल हम सुनते देश की भक्ति। देश की भक्ति क्या है वो तो किसी शास्त्र में नहीं है। भक्ति का मतलब कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति। भक्ति का आस्पद है कृष्ण, और कैसे कृष्ण भक्ति करने है, वो जिनकी भावना शुद्ध नहीं है, जिनका मन तो कभी भी माया से प्रभावित होते या कभी भी नहीं तो हमेशा माया से प्रभावित रहते, और कहते हुए भक्ति करने में भी तो वास्तव में माया में है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए रूप को स्वामी हमको साधना भक्ति पद्धति प्रदान किया। तो हमें समझना चाहिए शुद्ध भक्ति क्या है और कहते हुए भक्ति क्या है, और ये भक्ति करने की पद्धति है सुबह सुबह उठना, स्नान करना, हरिनाम माला करना, मंगल आरती, चार नियम पालन कर, ये सब है किसलिए, जिससे मन शुद्ध होगा, उसमें विषयाचर्य भौतिक सुख का प्रयास चरण जिससे मन शुद्ध होगा। विषयाचर्या कबे शुद्ध हो बे मन, तो शुद्ध मन में पूरी भक्ति भावना प्रकट हो सकती। और मन जिसमें भौतिक कामनाएं है उसमें शुद्ध भक्ति प्रकट नहीं होगी। अशुद्ध मन में भक्ति जिसका स्वभाव शुद्ध है वो शुद्ध भक्ति तो अशुद्ध मन में नहीं आएगी। इसलिए भक्ति साधना करना चाहिए। और साधना का उद्देश्य क्या है? अशुद्ध मन को शुद्ध बनाना, अर्थात मन में जिस मन में असंख्य आसक्तियां भौतिक कामनाएं हैं उसको शुद्ध बनाना। शुद्ध का मतलब सवाई माना कृष्ण पद अरविंदे, और मन में कृष्ण चिंतन के बिना और कुछ नहीं रहेगा। तो मन में कृष्ण रखना चाहिए, कृष्ण का स्मरण, मन मना सदैव मुझको चिंतन करो कृष्ण, भगवान कहते हैं। लेकिन अशुद्ध मन में वो संभव नहीं है। इसलिए वो उपदेश अमृत में राधा कुंड की यात्रा में पहले क्या करना है? वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगम, वो मन में ये सब भौतिक वेग का दमन करना चाहिए, दमन या अथवा वो सब परिणत करना चाहिए। उसका मतलब बदलाना, सरल हिंदी में उसका परिणाम होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य में इस श्लोक पर हमको बहुत सुंदर सुझाव दिया है। तो वाचो बेगम वो वचन कहने की इच्छा, तो कैसे शुद्ध बनाना? तो सब लोग की वृत्ति है तो जब दूसरों से मिलते हैं तो बात बोलते तो भक्तों मिलते और क्या कहते? भक्ति, कृष्ण और भक्ति के बारे में बात बोलते। तो भौतिक विषयों के बारे में बात करना संसार बंधन का कारण है, और कृष्ण के बारे में बात बोलना वैकुंठ गमन का कारण है। तो इस प्रकार वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, ये सब वेग शुद्ध होते भक्ति करने से। तो इसलिए वाचो वेगम मनस क्रोध सदैव हमें यही सभी श्लोक है, ये सब उपदेश है जिससे हम भक्ति पथ पर स्थिर हो सकते। यदि मन जीभ उदर अनियंत्रित है तो हम कैसे, हम कर्मी जैसे होंगे और भक्ति में प्रगति करना संभव नहीं होगा। तो पहले भक्ति में यही हमारा प्रयास है। तो कैसे ये सब वृत्ति, हमारी चित्त वृत्ति तो कैसे शुद्ध बनाना, तो उसके बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए। विशेषकर मन, मन तुमी कीशे वैष्णव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार पूछते। तो मन तुम क्या वैष्णव हो? वैष्णव का मतलब जिनका मन शुद्ध हो। तो यदि तुम्हारा मन में इस प्रकार की इच्छाएं हैं कि वो दूसरे मुझको प्रशंसा करेंगे, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की इच्छाएं हैं, तो वो वैष्णवता नहीं है। हम बाहर से बड़ा वैष्णव जैसे दिख सकते, लेकिन यदि मन में इच्छाएं हैं कि दूसरे भक्तों मुझको प्रशंसा करेंगे और मैं बड़ा भक्त बन जाऊंगा सन्यासी, तो वो सब इच्छाएं भक्ति भावना से दूर है, विपरीत है। तो इसलिए ही तो भक्ति का शुरुआत में वो काम क्रोध लोभ वो सब निकालना चाहिए, भक्ति सेवा में नियुक्त करना चाहिए, और भक्ति में प्रगत होते हुए भी तो मन की स्थिति को देखना चाहिए। तो काम क्रोध लोभ वो सब दमन करके भी भक्ति में, तो उससे नहीं है कि मन तो पूरा शुद्ध है, क्योंकि मन में अलग प्रकार की सूक्ष्म इच्छाएं आ सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको इस चेतावनी दिया है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये तीनों से भक्तों तो सतर्क होने चाहिए। तो भक्ति करने से तो लाभ, भौतिक लाभ मिल सकते, पूजा लोग तो भक्तों का सम्मान देते और प्रतिष्ठा में बड़ा हूं ऐसे, तो ये सब सूक्ष्म मानसिक दोष है। तो मन हमारे बड़े शत्रु हो सकते या बड़ा बंधु हो सकते। उदरेत आत्मानम क्या है श्लोक, आत्मैव रिपुर आत्मानम न आत्मानम अवसादयत, आत्मैव आत्मा ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मना। थैंक यू गुरुकुल से। मन हमारा परम बंधु हो सकते या परम शत्रु भी हो सकते। यदि हम संकल्प करते कृष्ण की सेवा करने तो मन हमारा परम बंधु होगा। तो कृष्ण सेवा करने में यदि हम सतर्क नहीं होते, ये सूक्ष्म इच्छाएं से मुक्त होने के लिए, तो वो मन हमारा परम शत्रु भी हो सकते। इसलिए श्रवण कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए ये सब विषयों के बारे में। ये भी भक्ति कथा है, भक्ति कथा तो लीला कथा। भक्ति कथा बोलने से हम क्या समझते, लीला कथा, तो ये भी भक्ति कथा है। तो कैसे मन शुद्ध होगा और सूक्ष्म कामना से भी हम मुक्त हो सकते। मन बुद्धि अहंकार बड़ा शत्रु है। अहंकार अमिति हमें बिना प्रकृति राष्ट्र था, वो भौतिक है, भौतिक एक भौतिक धातु है। अहंकारम बलम दार्पम कामम क्रोधम समाश, इस अहंकार बड़ा अहंकार एक असुरिक लक्षण है। वो अहंकार क्या है, अहंकार का मतलब जिससे अहमता होते, अहम आप कौन है, मैं कृष्ण का दास हूं, वो अहंकार अच्छा है, शुद्ध अहंकार, अहम कृष्ण दास, वो शुद्ध अहंकार। और अहम भौतिक भोग विलासी, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, ऐसे ही सोचना अहंकार, भौतिक अहंकार है, उससे भव बंधन होते हैं। तो कभी कभी लोग हमसे पूछते, तो कभी ये सब अहंकार निकालना है। कुछ दिन के पहले दिल्ली में वो भक्तों मुझको एक प्रवचन का विषय दिया, कैसे अहंकार का मैनेज करना है, कैसे अहंकार का व्यवहार करना। तो उस प्रवचन में मैं बोला था कि अहंकार पूरा बंद करना हमारा प्रयास नहीं है। अहंकार अच्छा है यदि हम इस प्रकार विचार करते हैं, अहम कृष्ण दास अहम, जिससे अहमता, अहम का जिससे अहमता होते हैं उसको अहंकार बोलते हैं। तो अहंकार को पूरा निकालना हमारा प्रयास नहीं है। अहंकार कैसे शुद्ध होते हैं, तो केवल ऐसे ही विचार करना, मैं कृष्ण का दास हूं, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो जिसलिए योगी अंग बहुत कठिन कठोर तपस्या करते हैं अहंकार से विमुक्त होने के लिए, भक्तों बहुत आसानी से भौतिक अहंकार से भी मुक्त होते। कैसे? केवल यही बात को स्वीकार करते, मैं कृष्ण का दास हूं, ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान, वो मैं नहीं हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। और ऐसे अहंकार शुद्ध होते हैं। तो इस प्रकार मानस वेग के बारे में हमें बहुत चिंतन करना चाहिए। तो यदि मन सही मार्ग पर जाते हैं तो, और सही मार्ग पर जाते हैं और रहते हैं, तो हम वैकुंठ और वैकुंठ के ऊपर वृंदावन, गोवर्धन, राधा कुंड जा सकेंगे। नहीं तो भक्ति करके भी, भक्ति का अभिनय करके भी हम वैकुंठ राधाकुंड तो नहीं जाएंगे। तो इससे मन की स्थिति देखना चाहिए। वाचो वेगं मन असक्रोध, कलयुग में बहुत कठिन है। तो किसी भी युग में मन का दमन करना कठिन है, कलयुग में ज्यादा कठिन है। तो इसलिए भगवान दयालु भगवान हमको एक बहुत सरल पद्धति दिया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इस कलयुग में कठोर योग अभ्यास करना संभव नहीं है, इस योग करना चाहिए, भक्ति योग। सेवन मुखे ही जीव आदो, भक्ति योग का शुरुआत होते है जीभ से। तो कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना और हरि नाम कहना, तो इससे मन कृष्ण में युक्त, कृष्ण से युक्त होते। हरे कृष्ण हरे, हम हरे कृष्ण कीर्तन कहते हैं, श्रवण कीर्तन और श्रवण दोनों करना चाहिए। श्रवण करना चाहिए जिससे हम समझ सकते कृष्ण भगवान है, हम उनके दास है। यदि हम मायावादी अंग से सुनेंगे कथा तो सब भगवान है, और तो फिर मायावादियों भी हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते, लेकिन वो तो कीर्तन नहीं है और उससे भक्ति नहीं होते। उनका कीर्तन मायावादियों का कीर्तन वो पूरा अपराध है, क्योंकि उनका मन में वो विचार है कि मैं हरे कृष्ण कीर्तन करता हूं, मैं कृष्ण हूं, तो वो तो कीर्तन नहीं है। कीर्तन कमक सेव भाव से जीव स्वरूप है कृष्ण ने तदस उसी भावना से कीर्तन करना है। तो कीर्तन क्या है तो सब जानते हैं कीर्तन क्या है, क्यों वो प्रश्न क्या है किस कीर्तन का मतलब हरि कृष्ण गाना। तो हरि कृष्ण कीर्तन तो मुंह से नहीं आते और हरि कृष्ण कीर्तन तो वो हवा वो मुंह में वो हवा का परिणाम नहीं है, कीर्तन हृदय से आते हैं। तो शुद्ध हृदय से कीर्तन निकलते हैं। यदि मन में काम क्रोध लोभ वो सब तो है तो कीर्तन करने से वो साफ जाते, लेकिन मन में वो अभिमान अगर हो कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूं तो हरि कृष्ण कहने से वो कीर्तन नहीं होगा। इसलिए श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए जिससे हम समझ सकते हैं मैं कृष्ण का दास हूं। कृष्ण कौन है? भगवान है। मैं कौन हूं? मैं कृष्ण का दास हूं। मैं कभी भी कृष्ण के समान नहीं हो सकता, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। और श्रवण करने से जब मन में वो विचार सिद्धांत बराबर है तो उसी हाल में हम वास्तविक कीर्तन कर सकते हैं और उसी प्रकार कीर्तन से चेतो दर्पणम मार्जनम होते हैं। नहीं तो यदि हम मैं कृष्ण का दास नहीं हूं उसी भावना से कीर्तन करते हैं तो वो नाम अपराध होगा और उससे चित्त शुद्धि नहीं होगी या बहुत देरी होगी। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन सबुता ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, तो प्रेम तो मन में नहीं आएगा, उस मन में वो जिसमें वो अहंकार है मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, मैं कृष्ण के समान हूं, उस भू धारणा जो अहंकार है उससे भक्ति तो कभी भी नहीं हो सकती। तो इसलिए श्रवण और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन दोनों होने चाहिए। तो मन में भक्ति करने में मन में माया हमको बुलाएगी तो आ जाओ कुछ भक्ति करो, ठीक है तो काफी भक्ति करते है, तुम बड़ो भक्त हो तो तुम यदि थोड़ा सा भौतिक इंद्रिय सुख करेगा तो उसमें क्या नुकसान होगा? थोड़ा सा क्या है, फनाटिक नहीं होना चाहिए, भक्ति करो ठीक है, मैं नहीं बोलते हूं तो भक्ति नहीं कर, तो उसमें थोड़ा टीवी देखना सुनो उसमें तो कुछ नहीं है, बड़ी दिक्कत नहीं है। तो ऐसे माया हमको बुलाती है तो माया को ना बोलना चाहिए। मैं अभी गुरु का दास हूं, कृष्ण का दास हूं, माया का दास नहीं हूं। वो क्या है, माया हमको खींचना चाहते हैं और यदि हम माया के साथ जाते हैं तो माया जो बोलते हैं तो थोड़ी सी ऐसे विषय भौतिक सुख अनुभव करो तो क्या होता है, होया माया दास करी नाना अभिलाष। तो माया हमको थोड़ी सी खींचते है और उसके बाद हमारे मन में बहुत बहुत बहुत बहुत भौतिक कामनाएं दौड़ते हैं। तो इससे हमें सतर्क होना चाहिए भक्ति में। मन तो शुद्ध होना चाहिए। तो इसलिए है कि आठ आओ तो कोई बात नहीं है, यदि हम हमेशा प्रयास करना भक्ति में उसका जरूर, कभी कभी ऐसे थोड़ा आराम करना चाहिए भक्ति से, ऐसे सोचना बहुत बड़ा विपज्जनक है। साधु सावधान। तो कली युग में वो मन में वो पाप जो करना है वो तो पाप नहीं होते, लेकिन तो इसलिए यदि हम सोचते तो ठीक है मैं मन में पाप करूंगा, लेकिन क्या होते है तो ऐसे सोचने सोचने सोचने सोचने से हम संकल्प करते हैं वो पाप करना। तो इसलिए तो मन में पाप को प्रवेश नहीं देना चाहिए, पाप का चिंतन। तो भक्ति क्या है? भक्ति भावना रुचि, हरिनाम करने से रुचि आते है। तो कैसे वो रुचि आ गई वो बहुत बड़ी बात है। चैतो दर्पण मार्जनम हृदय शुद्धि होने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु पतित साधक जैसे हमारी हमको शिक्षा देने के लिए कहते हैं, दुर्दैव ईज शमी हाजनी नानुराग, मैं मुझे दुर्दैव है दुर्भाग्य है कि मुझे रुचि नहीं अनुराग नहीं है हरि नाम के लिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के द्वारा हमको भक्ति साधना पद्धति दिया, जिससे हम धीरे धीरे भक्ति मार्ग पर प्रगत हो सकते। तो मन ये सभी बात सुनने से आशा है सब का विशेष ध्यान होगा। तो कैसे मन शुद्ध बनाना, कैसे मन विचलित ना हो, कैसे मन कृष्ण सेवा में तन्मय होगा। लेकिन ऐसा है कि ये बात सुन के भी तो थोड़ी देर के बाद तो मन तो पूरा पागल होते और जैसे नॉर्मल होते। तो हम बहुत दफे हमें सुना है कि भक्तों बोलते हैं कि हम साधना करने का समय और कीर्तन वो सब और श्रीमद् भागवत पाठ सुनने का समय तो मन ठीक रहते है, और उसके बाद तुरंत मन तो पागल होते और जप करने का समय उस समय भी मन पागल होते। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भक्ति करो, हरिनाम करो, प्रयास करो, प्रार्थना करो, और धीरे धीरे प्रगति होगी। धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि भक्ति करने से भक्ति आएगी, साधना भक्ति करने से शुद्ध भक्ति मन में आएगी, वो विश्वास रखना चाहिए। और मन में वो सब भौतिक इच्छाएं जो आते हैं तो वो सब इच्छाएं को स्थान नहीं देना। अर्जुन लड़ाई करने के लिए उत्साही नहीं था। तो हम सब लड़ाई करते हैं, हमें लड़ाई करना चाहिए। तो मन में वो सब इच्छाएं आते हैं, आक्रमण करते तो सबको मारना चाहिए, भगाना चाहिए, जाओ जाओ जाओ यहां मत आओ। तो एक तरफ से हम संकल्प करते कृष्ण की सेवा करना, और सब विपरीत इच्छाएं जो मन में आते निकालना चाहिए, मत आओ मत आओ मत आओ, जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ, स्थान नहीं देना है। तो एक दिन में, दो दिन में, एक साल में, दो साल में मन तो पूरा शुद्ध नहीं होगा, इसलिए धैर्य रखना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि यदि हम भक्ति करेंगे तो जरूर भगवान हमको मदद करेंगे। हरे कृष्ण। अति काल हो गया, देरी हो गया, अभी आरती और कीर्तन का समय। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।